بسم الله الرحمن الرحیم. الخبر المعروف و المنکر، خبر معروف و منکر. الخبر المعروف و یقابله المنکر و هو، خبر معروف که در مقابلش منکر وجود دارد، قرار دارد، عبارت از است ما رواه ثقت مخالفا لما رواه ضعیف. خبر معروف آن است که ثقی آن را روایت کرده باشد که مخالف باشد با آنچه که ضعیف آن را روایت کرده باشد. در بحث شاذ و محفوظ خوندیم، محفوظ اون بود که ثقه اون روایت کرده بود، مخالفت داشت با ثقه دیگر. روایت ثقه تر و ثقات محفوظ بود و روایت ثقه شاذ. اینجا نه، زمانی که ثقه روایتش مخالف با شخص ضعیف باشه، به روایت شخص ثقه معروف گفته میشه. والخبر المنکر، و خبر منکر ما رواه الضعیف مخالفا للثقه. منکر آن است که ضعیف روایت کرده باشد آن رو، مخالف باشد خبرش با ثقه. پس در مقابل شاذ محفوظ قرار میگیرد و در مقابل معروف منکر. شاز روایت راویش ثقه بود، در مقابل ثقه تری قرار می گرفت، ولی منکر نه، راویش ضعیفه در مقابل ثقه قرار داره. و مثال و الخبر المنکر من رواه الضعیف مخالفا للثقه، خبر منکران است که روایت کرده باشد آن رو ضعیف، مخالفت داشته باشه با ثقه. و مثال ذلك من رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب مصغرا من طريق حبيب ابن حبيب الزيات. مثالش این هست که روایت کرده است ابن ابی حاتم از طریق حبیب ابن حبیب زیات، مصغرن منظور اینه که حبیب اسم تصغیره و هو ضعیفون. حبیب ابن حبیب زیات ضعیفه. ان ابی اسحاق ابن العیزار ابن حریث ان ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعن. این حدیثو ابن ابی حاتم مرفوعن روایت کرده از این طریق حبیب ابن حبیب. من اقام الصلوات و آت الزكوات و حج البيت و صام رمضان و قرأ الضيف دخل الجنة. هر کس نمازهای را بپای دارد، زکات بپردازد، حج بیت برود، روزه رمضان بدارد و مهمان نوازی کند، وارد بهشت می شود. اینو این راوی ضعیف مرفوعا روایت کرده، در حالی که ثقات دیگر اینو موقوفا روایت کردند. قال ابو حاتم، ابو حاتم میگه هو منکرون، این حدیث که ابو حاتم روایت کرده منکره. چرا؟ لان الثقات رووه عن ابي اسحاق عن الايزار عن ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعا موقوفا، زیرا الثقات اینو از ابي اسحاق از ايزار و از ابن عباس موقوفا روایت کردن. و هو المعروف، و روایتی که به شکل موقوف روایت شده معروف هست و اون قبلی منکر بود، چون در مقابل ثقات قرار داره. المتابعة لغة الموافقة، متابعة در لغت بمعنی موافقه است. و اصطلاحا و در اصطلاح چست؟ ان تحصل المشاركة للراوي في الرواية، حاصل بشه شراکتی برای راوی در روایتش، یعنی کسی دیگه همون روایت رو روایت کرده باشه. و هی نوعان و متابعه بر دو نوع است. یک المتابعه تامه، متابعه تامه، و هی ان تحصل المشارکه للراوی نفسه، مشارکت برای خود راوی حاصل بشه. المتابعه القاصره، متابعه قاصره، و هی ان تحصل المشارکه لشیخ الراوی فمن فوقه من الروات. اما متابعه قاصره اینه که مشارکت برای شیخ راوی و بالاتر از شیخش از راویان دیگر انجام بگیره. اینجا سه اصطلاح توضیح میده: المتابع و شاهد و الاعتبار. المتابع به کسر الباء الموحده و یسمى تابعا. متابع لغتش رو توضیح داده، میگه با کسر داشتن با، یعنی اسم فاعل، که تابع هم نامیده میشه هو الخبر المشارك للفردی لفظا و معنا او معنا فقط مع الاتحاد في الصحابه. مطابع با کسر با که تابع هم نامیده میشه خبری است که شریک هست برای فرد، این خبری که برای فرد میاد، در تایید فرد میاد. لفظا و معنا اون خبر مشارک لفظ و معنا یکی باشد، او معنا فقط یا فقط در معنا هم معنا باشد، مال اتحادی فی الصحابی و هر دو تا روایت صحابیشون یکی باشد بهش میگن متابع. الشاهد هو الخبر المشارک للفرد، خبری که شریک هست برای روایت فرد لفظا و معنا. لفظا و معنایان با هم یکی هستند، او معنا فقط مع الاختلاف في الصحابي یا فقط در معنا یکی هست. شاهد اون روایتی است که با یه روایت فرد دیگر در لفظ و معنا یکی است یا فقط در معنا و صحابیشون با هم دیگه فرق دارد، راوی در طبقه صحابی با هم فرق دارد، در شاهد و در متابع یکی است. و خاص بعضهم المطالعة. خب این ايه تعریف بود؟ و خاص بعضهم المطالعة بما حصل لفظا سواء اتحد الصحابي او اختلف. بعضی از محدثین گفتن که نه، مطابع زمانی است که شراکت لفظا باشد. حالا چی صحابی یکی باشد چی یکی نباشد. و شاهد بما حصل معنا كذلك. و شاهد هم اونی هست که در معنا با حدیث فرد یکی باشد. حالا چی صحابی یکی باشد چی یکی اختلاف نداشته باشد، چی صحابیش مختلف باشد. وقد يطلب كل من المتابع والشاهد على الآخر، وقاه مغهر في المتابع والشاهد برديگري اطلاق مشه، يعني بشاهد متابع گفته مشه و بمتابع شاهد. الاعتبار، اعتبار جهاز هو تطبع طرق الخبر الفرد ليعلم هل له متابع او شاهد ام لا. اعتبار همون تتبع کردن، بررسی کردن طرقهای خبر فرد هست تا دانسته بشه که آیا این خبر فرد متابع یا شاهدی دارد یا ندارد. به این کار اعتبار گفته میشه. و مثلا لذلك الحافظ بما رواه الامام الشافعی في الام ان مالک ان عبدالله بن دینار ان عبدالله بن عمر رضی الله عنهما. مثال رو مثال آورده برای این اصطلاحات حافظ، حدیثی رو که امام شافعی در امش روایت کرده است از مالک، از عبدالله بن دینار، از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول خدا فرمودند الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. ماه 29 روز است، روزه نگیرید تا ماه رو ببینید و عید نکنید تا اینکه ماه رو ببینید. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، اگر بر شما پوشیده شد پس تعداد شعبان رو 30 روز کامل کنید. فظن البعض ان الشافعيه تفرد بلفظ فأكملوا العدة 30. بعضی گمان بردند که امام شافعی تنها شده است با این لفظ فأكملوا العدة 30، لان اصحاب مالک سوى الشافعی رواه بلفظ فاقدروا له، زیرا اصحاب مالک جز از امام شافعی اینو با این لفظ روایت کردن، فاقدروا له، اندازش رو بگیرید مال ماهو. خب ولیکن وجد للشافعی متابعتا تامتا و قاصرتا، ولكن وجد للشافعي متابعة تامة وقاصرة. اما برای امام شافعی مطابقه تامه و قاصره وجود داره. فرواه الامام البخاری فی صحیحی ان عبدالله بن مسلمة القعنبی ان مالک بالاسناد نفسه. چون امام بخاری این حدیث رو در صحیحش از عبدالله بن مسلمه قعنبی از مالک با خود همین سند روایت کرده. و هذه متابعه تامه فی غایه الصحه، و این متابعه تامه هست در نهایت صحیح بودن. و رواه ابن خزیمه فی الصحیح من طریق قاسم ابن محمد ابن زید ان ابیه ان جده عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بلف فکملوا 30. و همچنین ابن خزیمه در صحیح خودش از طریق قاسم ابن محمد ابن زید از پدرش از جدش عبد الله ابن عمر رضی الله عنه با لفظ فکملوا 30 روایتش کرده که این هم متابعه قاصره هست. و رواه مسلم ايضا من طريق عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنه فقدر 30. مسلم همچنین این روایت کرده از طریق عبيد الله ابن عمر از نافع از ابن عمر رضي الله عنه بلفظ فقدر 30. پس این حدیث امام شافعی مطابق تام داشت، بخاری اون روایت کرده بود، مطابق قاصر داشت که ابن خزیمه در صحیحش روایتش کرده بود، و شاهد هم دارد، یعنی صحابی فرق دارد که در شاهد. ولو شاهد عند النسائی من طریق محمد ابن حنین عن عبدالله ابن عباس، چون اینجا راوی عبدالله ابن عباسه، در اون ستا ابن عمر بود، لذا بهش میگفتن متابع. اونجایی که با خود سند بود مطابع تامه بود، و در دو جای دیگه قاصر بود. ولو شاهد، این حدیث امام شافعی شاهدی دیگه دارد من طریق محمد ابن حنین عن عبدالله ابن عباس رضی الله عنه النبی صلی الله علیه وسلم مثل حدیث ابن دینار عن ابن عمر رضی الله عنه، بمانند حدیث ابن دینار از ابن عمر. پس تا اینجای کار سه اصطلاح متابع و شاهد و اعتبار رو توضیح داد. موفق و پیروز باشید تا جلسه و درس بعدی.